जो पिया तोड़ो पिया में नहीं तोड़ो रे, जो पिया तोड़ो पिया में नहीं तोड़ो, तोरी प्रीत तोड़ो काना कौन संग जोड़ो, तोरी प्रीत तोड़ो काना कौन संग जोड़ो रे, जो पिया तोड़ो पिया में नहीं तोड़ो रे, जो पिया तोड़ो पिया में नहीं तोड़ो, तुम भरे दरो पर मैं भई मचिया, तुम भरे सरोवर मैं भई मचिया, तुम भरे सरोवर मैं भई मचिया, तुम भये मोती तुम भये मोती मैं भई धागा, जो पिया तोड़ू पिया में नहीं तोड़ू रे, जो पिया तोड़ पिया में नहीं तोड़ू, आ जो पिया तोड़ पिया में नहीं तोड़ू, अरे जो पिया तोड़ू पिया में नहीं तोड़ू, तोरी प्रीत तोड़ू काना कौन संगे जोड़ू जोड़ू जोड़ू, जो पिया तोड़ पिया में नहीं तोड़ू रे, जो पिया तोड़ पिया में नहीं तोड़ू रे, जो पिया तोड़ पिया में नहीं तोड़ू, आ जो पिया आ जो पिया आ जो पिया आ जो पिया जो पिया जो पिया जो पिया जो पिया तोड़ू पिया में नहीं तोड़ू, मेरा कहे प्रभु तुम प्रियवासी, मेरा कहे प्रभु तुम प्रियवासी, तुम फज ठाकुर तुम फज ठाकुर तुम फज ठाकुर मैं फज दासी, तुम फज ठाकुर मैं फज दासी रे, जो पिया तोड़ू पिया में नहीं तोड़ू रे, जो पिया तोड़ू पिया में नहीं तोड़ू, तोरी प्रीत तोड़ू जो पिया तोड़ पिया में नहीं तोड़ू रे, तोरी प्रीत तोड़ू कृष्णा कौन संग जोड़ू रे, जो पिया तोड़ू पिया में नहीं तोड़ू।